Раздел 49. Фома, званы Близнюк. Богам клянуся, модлы сёння не патрэбныя. Хто любіць віно, хай правіцца за мной. Клянуся святым Антоніем, мы не пакаштуем болей вінца, калі не адстаім наш вінаграднік. Рабле. Атрад, які вартаваў лідскую браму, адрэзалі з самага пачатку, і таму яны толькі чулі роў дуды над горадам, але нічога не ведалі пра астатніх. Фама, што праўда, як толькі пачалася разня, кінуў маладому: «Бяжы да Хрыста, вядзі сюды, нас тут болей, ратуй ты яго!» І малады прабіўся праз строй, яго схапілі за плашч, але ён напаўголы ўсё ж вырваўся, пабег. Але пабег ён ужо даўно. Паўтары гадзіны абаронцы брамы не ведалі пра іншых. Не ведалі, што за гэты час схапілі Іуду і Анею, што малады выпадкова сутыкнуўся з Хрыстом, і яны збіраюць вакол сябе разрозненныя групкі мяцежнікаў. Не ведалі, што забіты сівавусы, што жанчыны з дзецьмі ўратаваліся ў каменяломнях, што Марка, Тура і Клеонік з Фаўстынай, адрэзаныя ад усіх, ледзь адбіліся і зараз конна ўцякаюць ад пагоні. Не ведалі, што схоплены крыжамі стары мечнік Гео Турай, а між тым спачатку бойні мінула зусім няшмат часу. Ледзь пачало чырванець на ўсходзе, пажары ў цемры яшчэ асвятлялі ва ўсю. Назабралі па абодва бакі ад круглай вежы званіцы цьмяна кішэла гурма, людзі Кірыка, Вестуна і Зянона. Яны пускалі стрэлу ў нападаючых і секліся з тымі, што імкнуліся забралам дабрацца да вежы, апусціць брамныя краты і гэтым самым адрэзаць дарогу ўцекачам з горада. Гэтай дарогі нельга было аддаць. Толькі адсюль яшчэ і маглі выбрацца з пасткі, згубіцца ў палях і пушчах параненыя. Менавіта сюды, па думцы Фамы, павінен быў адвесці баяздатныя рэшткі мяцежнага войска, адрэзаны Хрыстос. Ні Тумаш, ні Вестун не ведалі, што Хрыстос не здолее прабіцца сюды праз магутную сцяну варожых ваякаў, што ў яго мала сілы. І менавіта таму, што Тумаш сябрамі не ведалі гэтага, яны секліся ў трапёна, унізе ля ўвахода ў браму. Фамоў твар яшчэ больш пачырванеў, вочы вырачыліся да таго, што здавалася вось лопнуць, вусы луналі, шчокі натужна раздзьмуваліся, цяжка варушыўся, вывяргаючы праклёны вялікі рот, рот аматара выпіць і задзіры. Ён сек, даваў выспяткі магутнымі ступакамі, падстаўляў ножкі, хакаў, біў зляза і наводмашы фесам, грозна ўзлятаў у паветра двухручны ў паўтара сажня меч, нападаючыя каціліся ад яго гарохам. «Вялік дзень! Вялік дзень!» Ляцела адусюль. «А я вось вам, трасца вашай бабулі, дам за тыдзень вялік дзень, за 10 дзён пейсах!» Успомніўшы пра Іуду, рыкаў Фама і даў такога выспятка найміту ў форме польскіх уланскіх войскаў, той нападаў першы, страціўшы, відаць, каня, што той, падаючы, змёў крыламі яшчэ чалавек 10. Ён губляў надзею, што Хрыстос прарвецца. Цяпер трэба было толькі як мага долей не даць зачыніць браму, а раптам падалі вакол сябры. «Адступайце, хлопцы! У поля земля ему глотку! Ух ты так! Дваранина рымская твое адроддзе! Смарчок атрутны! З'еш, каб тебе земля ела! Атрымай, каб тебе так д'яблы за нешта трымалі! Подавіся, каб табою голод так твае дзеці давіліся!» Ён біўся як дэман, але адрэзаны ад астатніх, вымушаны быў адступаць у дзверы над брамнай капліцай. «Сюды, Тумаш, сюды!» – лямантавалі яму з муроў Вестун і Зянон. Яны таксама засталіся адны але трымаліся яшчэ. Фома, адбіваючыся, адступаў вузкай званічнай клеткай. Тут было зручна, і хаця сходы вывяргалі да яго ўсё новых і новых ворагаў, ён паспеў наваліць іх цэлую кучу. Чалавек вытрымліваў, не вытрымала жалеза. Фома ўдарыў і здзіўлена падняў на ўзровень вачэй доўгі эфес з уламкам клінка дзюймаў у 9 даўжынёю, якраз даўжыня яго вялізнай далоні. «Пазычце вашу сківіцу, аслы!» Жарало сходаў, як жарало гразевага вулкана, зноў выціснула. Выкінула ў званічную клетку ўзброеных людзей, мечаных знакам крыжа. Яны падступалі. Фома бачыў сярод іх нават манаха-дамініканца з доўгім медным таўкачом. Агледзеўся ў адчаі. Убачыў цьмяны ад яры бронзавы бок звона з рэльефнымі фігуркамі святых, высока наверсе паваротную балку і вяроўку, што вяла ад яе ўніз, праз падлогу ніжні ярус у памяшканне званароў. Трэба было ратавацца, яшчэ не ведаючы, што ён будзе рабіць далей. Фома падскочыў і ўсім цяжарам свайго грузнага цела павіснуў на вяроўцы, палез па ёй у гору. Цяжкая, на многія-многія бэркаўцы махіна звона варухнулася спадніцай ледзь не пад самай падлогай яруса. Ён лез, і яна хісталася трохі мацней. Унізе рагаталі. «Малпа, глядзі, малпа, а ну!» «Зрабіце ёй чырвоны азадак!» І тут у Фамы перахапіла дых ад раптоўнай радаснай думкі. Дабраўшыся да балкі, ён падцягнуўся на руках. «А я вось вам морды чырвоныя зраблю, кныры!» І скурчыўся між мурам і звонам, са страшэннай напругай выпрастаўся. Штурхануў нагамі агромністы звон. «Вялікая Зафея, памажы!» І без таго разгайданы звон цяжкай страшна ўздыхнуў. Пагрозны да раптоўнай глухаты ўдар перапоўніў і прымусіў трэсціся званіцу, паплыў над горадам. Звон ударыў, у ляманці храбусцені паваліліся. Пасыпаліся сходамі тыя, што нападаў, узвіўся дыбарам, паказаўшы гораду бронзавае рыкаючае горла. І яшчэ, яшчэ! Цяпер можна было скочыць уніз, зноў падабраць чыюсьці зброю, зноў стаць на старым рубяжы, зноў не даваць хады гэтай свалаце. Тумаш так і зрабіў, падхапіў нечы мечы радасна. Унь колькі добра наваратіла Зафея, зарагатаў. У гэтым запале, чымсьці падобным на шчасце, ён забыў пра ўсё, забыў, з якім зверам ён знаходзіцца ў адной клетцы. Адступіў трохі. Звон на самай крайняй мяжы свайго палёту закрануў ягоную галаву, круглую, заўсёды пыхата закінутую галаву футравай шапцы. Фома ўпаў, апошняй іскрай прытомнасці пачуўшы немы крык вестуна: «Тумаш!» Кірык-вястун якраз у гэтую хвіліну застаўся адзін. Зянон спускаў уніз на абложнікаў вялікі камень, і тут страла трапіла яму пад сэрца. Спакойны позірк глыбокіх шэрых вачэй спыніўся на кірыку. Пацьмянеў. Каваль, адчуваючы, што ён задыхаецца, нібы гэта яму ударылі пад дых, узяў з-за пояса ў сябра сякерку клявец, Зянон так і памёр вольны, і пачаў прабівацца, арудуючы зброяй забітага і ўласным мячом. Скочыў з мура ў роў, схаваўся на хвіліну пад смярдзючай вадою, вынырнуў ужо наводдаль. выбраўся на сухое, увесь аблеплены зялёнай тванню, пабег, спаймаў за грыву каня, што хадзіў па полі паміж забітымі, скінуўся на яго і ахлюпкай паскакаў, знік у лесе.